یعنی درود السلام پڑھنے سے پڑھا یہ تین سندر پان کی طرح حکم یا ایھا الذین آمنوا اے بھائی مانو صلوا علیہ وسلم تسلیما ان اس نے سرکت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے سوچے درود السلام کو اور صحابہ کرام پر عرض یعنی آئے کریم نازل کو کیف نصلی علیک یا رسول اللہ تمہارے قوم سانی خاطر کہیں چیز پرسنے اب اشیاء کے دینک ونان اسی دین اسلام مکمل نظام حیات صحابہ کرام اور قوم کہیں چیز پرسنے یعنی آئے کریم نازل کو یتم آئے دوران دوران عرض کرو آئے کریم اور دور حکم حضر نازل پائٹر ضرور پڑھنے حکم اور دو ایسی معلوم مگر کیفیت نرچن معلوم ایسا نسلی علیہ کا حکم اور دو معلوم ان آئے کریم سنت کہ یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما ان سے جب گوش شریف حکم ہوئی اور معلوم کی پائکت سے ضرور ہے پر جب گوش حکم معلوم مگر کیف نسلی علیہ کا یا رسول اللہ ایسا کہ ان کیفیت بات ہوئی حکم از دو مالو مگر پریکٹیکل کس پیٹ پارو کم الفاظ دوارا رو کم ان الفاظ دوارا رو پارو کم جملہ انا واسن در حسن جن خبری ایسا نسلی علیہ کا یا رسول اللہ نشی ان روچ بار بار عرض کرو صحابہ کرام ویسنا عربی زانا مگر تمہارا خبر یہ ضرور پرن چھے عبادت یا کم میں اس پانے بنوئے تمہارا سسان پر کرشن پر بناوی ضرور ہے فارسی پر بنانی ضرورت اردو پر بنانی ضرورت تم حکان عربی پر جی بنے دی میں امائے دوران دوران عرض کرو کئی پر نسل دیا رہی کر اچھا تو حکم معلوم مگر غامن تو ہم کئی جت کے حسن دی ہر فاس تو ماں سن دی ایس تمہنا خبر کشناوان ہو جزا کی مبارکی حصول یا کرم ان پر جس حق پر زبانی مبارک سے تاریخ حدیث کی کتاب کھولی اپنی ہوں اور موت تو ایدو منا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یم جتیم الفاظ مبارک یم پنیز زبان مبارک اس پتی حجلیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سے صحابہ کرام پر سوال کی طرف پر کرو ان خود افضل ضرور گجا و دیر کار ان زیم تاری دیتی ہے پانی زبان ترکی شان اندر محمدی عربی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تاتا آج ضرور اس متعلق سوال کو دین یعنی سے رب خود حکم و رہتا ضرور پر یو آئے صحابہ نمو پر آئے ایسا نمو کس پر کرو اینی جن صحابی کرام الفاظ حجلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این خود جہترین ضرور دے گئے دے گئے خود عربی اٹھ بلکہ انہوں نے پائے گا کہ یہ میں جو ہے ضرور دے پارا یہ میں شیوہ مانے سے گا ضرور دے کیوں نہیں کوئی نہیں جائے دین کا ثابت کرے کوئی نہیں جائے اگر کانٹی میں ثابت کرے صحابہ کرام یعنی سے موجود ہوئے صحابہ کرام یعنی سے موجود ہوئے جوکن و صحابہ حضرت رسول اللہ کرم صحابہ عرض کی مخالف مخالف کی تیگہ پندر کر رہا یعنی صحابہ جیمان سنتا تر سنا السلام علیکم یا عرض اکثر بیشتر کرن السلام علیکہ یا رسول اللہ میں نوجوان دوست پریمک دیکھمیں تیم سمن تیانا سندر تم ایس اکثر بیشتر سلام کلام مخاطب کس جگہ تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ کبھی بھی دیا یہ موجود اور برکت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول جاتا حالانکہ یہاں کہ ہے ہم الفاظ میں نے دو ایسا کی سلام کی تو کہا کہ یہ کہ تم الفاظ یہ کہ وہ جو رہے ہیں تب یہ نے قبرستان اس پر شکا سانے سے تم سلام کرے تاکہ شیر سرہ السلام علیکم مخاطب تو یہ بھی دس آتائیات سندر کی بنا اور اسی تاجر کی بنا السلام علیکہ ایوہ النبی تو سمجھ رہا یا اگر تیجس قبر مبارکس پر جاؤ مدینہ طیبہ روزے مطہر لوکن تجد یاکم اسمین السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بڑے قبرستان پٹ کرا السلام علیکم یا اہل القبور سلام اندر کو مخاطب کیا عام یہ بات تو گلے گئے بس تو سلام کرا پاتے سلام تے دوان سے فلاں سنگ نہیں جاتا السلام علیکم یا چیز کی دیکھا یہ چیز کے آسان ہے خبر یہ واقعی تجد کام آسان در کی جنہیں سلیکن السلام علیہ سلچ منا السلام علیکم گو سلام اندر ہے صحابہ کرام پروکنی کرار السلام علیہ تاریخ النبی یا السلام علیکم تاجیل نستیجت کریت جنہیں تم ضرور مرافضہ اتحنان زبان سے تجد کریت کی منا السلام علیہ یا رسول اللہ اشد میں انتا سمجھوان السلام علیکم رسولت مگر السلام علیکم رسولت سلام یعنی اسم پران ہے کہ میں اسم حدیر کی پران کا سیگت میں مقاجب کی سیگت میں گائی بجی سیگت میں تبا یو دعا ضرور بھیجنا ہے رسول یا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آت اندر تشو اللہم صلی علی محمد آخر نرسل صلی اللہ علیہ وآلہ عليك يا رسول الله يدين كل جاي سايدك كريه آج جل قاضي جل سرافين وفاظان كمان صحابة الكرام حضرت رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كم جاي سمنان صلى الله عليك كم جاي سمنان صلى الله عليك سلام يا اندري سمنان مگر ضرورة سندر اسم حنانش قائب اكتر بتران اسمان اور يا اندري سمنان اللهم صل على محمد صحابی یہاں ضرورت بار فرمائی ہوئے ادب وشو Yoksuk eşyaman darudu. Yerde darudu şu nefret varım soyacağım. Ben ki kurkana geçeceğim. Yer hukuk. Hukum yer varım. Ya yuhallezin aminu. Sallu aleyhi ve sellim ve taslima. Yoruldun şey ona vahfak. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbani bir ayeti deyip takım istida karar. Esta yine darudu parlayın. Ha bu tüy seni sordurur. Allahümme. Ey sahibi Rabbı. Salli ala Muhammed'in. Bu zorun zorunu kaçtı. Vardati mukaddesi Hazreti Resulü'ye kırılsın. İltica kırılsın. Rabbin Ali Resulü. Agarsa atahiyata kandar, taşahuda kandar, nakla kandar, farza kandar, namazı, cinaza kandar para sallallahu aleyke ya Resulallah namaz edin zaten. Namaz etmeler. Durumunu anılsın. Atahiyata kandar, namazı, cinaza kandar, taşahuda kandar, nakla kandar, farza kandar, sonra namaz sallallahu aleyke ya Resulallah. Yoksa namaz para, tadında sana salam verir. Selam ruhuna taşavuz var mı? Dağın da çözülür var mı? Mekar kuz zarudu yüksüm efendi zavayni mübarek Rabbani bin asmango. Zarudu patçı dua kodu. Rabbani bin amanyan ki yüksüm orman dumdar kodu. Rabbani bin an yoy zorbu. Yüksüm çakal hukum. Hekilay Resul Yatıram. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbani bin an yüzarudu salam sor. Bazraki mukaddesi Resul Yatıram. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbani bin amanyan ki tempa kakır. Zeri gandu. Sayın sayın kareşeni ka. Müntemiz bir hafti icabı tutma. Ağzı zorunlu zorunlu patlı dua. O bu. Namazı. Beko cihaz hadi bayan Resul yaptım sözümü. Adına göğüm az anılmasın ya. Parmağı hangisi takviyle darbiyanı yutması çok şu kabul yapıp. Hangisi takviyle darbiyanı. Cinayet açına bana müntes sorumlu. Bana tezbeyi bana var. Yani fazla bir şey daha. Sanırım bu dağın çok başlı bir fazla bir şey daha. Hatta bazı kısmeti yedi kaşığı kalktı hayyan gayet. Aksar hayseki arasında onları kuru yalandırırlar. Aksar gayet. Eğer ki Suudi Arabası'nda devlete takip bir zıbağın yalandırı zıbağın yok şu. Hafif Osmanlı Cumhurbaşkanı şu. Sonra bana yedi ağız bağlı için böyle yalandırır. Ben baktım fazla yalandırır. Ne? Takat limanları bir ağız bağlı dedi. Kaçıncı patı, teyminci patıyla uçlu tacı, adı kilima kalkı var. Bu kalı bu karşı. Bence, patı, yedirin sırası koridoru kalı bu bulanların asliyle yüzey kamışı yılı. Her bir kalı bu ki bence patı karamadı, sütün et kamışı var. Asli kalı bu karşı liman yedi. Kalı bir bence patı. Yoksa Resul-i Akram sana komünist anlatıyor. Belki de Hazreti Osman'ın zırhını öğrensinler. Eğer bunca'yı zorunlara bağırsın, ama gayri takipettik ya, harik gibi ki ya. Mekan senin sanki bazı soru kaldı bu. Başka samici var, seni kolinik bağlan para suçu ağla. Tak zamanı sende, seni karım o. Yerini gayri ağırsın. Nuk veriyor, hadi bari şu nuk vakıda yok mu? Nasıl zıvası. Başka samici var, asker elin sanki'nin maksatı ko. Yeni piyada huya masjidin afiyatında. Görme hırsımın onu icat gülüsün. Anka dost sahabe kiramın lagan zorlu. Kim var ki hakan? Hadi ve asıl bey buğdu ki. Anka dost sahabe kiramın hukum Hazreti Osman'ın zinure. O bu vakti sidik akayba. Hazreti Resul-i Akrim sırfak akayba. Hazreti Faruk Azam ki akayba cihan gayet. Hazreti Osman'ın zinure. Radiyallahu selamu sidik. Ben nikâh kılâfetken veriyem, akıl imam. Fatiha'yı lukat ihtiyadat veriyem. Lukat olsa asıl dayan tarafı ki, hıçın karı kalbi kadı ve erkek, cinakiyenin lukat kafasam, kime divan aramsa, koyun lukdure, Hazreti Osman'ı zunure, radiyallahu teala mühendit hukum, sonra söyleye gör, cuma yavaş duruyor falan, az dağın mıdır, kaçı kaçı, mazidin ne verir kendin? Sadece lukat haçı tarafı ki, hadi bayı cumhur vakı dokur, Patrayın derim bu azimân. Kendin hadi bey. Cinaki ağız sen ağzı bağırsan. Kendi olayım daha. Geldi Aziz İsmail'e de nuray tutanlar. Baran, ya dedi bana sor, bana gibi ben de o kadını tutar. En bak gerek bu hafı, etke paralı. Bana gidip derbiyen, derbiyen sor, bayan Resul-i Ekrem. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o yüzü icabı tutar. Tabi ya, biraz bana gidip, derbiyen, derbiyen, nemazın zırakları sor, Resul-i Ekrem. Kapan aşağı nemaz. İşte anlıyor, şu an bana karan sütü ilave ne var? Geldi yumuş bırakır, ne? En sağlıklı kabul yapacak. Beş haftada vay yapmışsa. Bana diyor, müdahat mahkutu yüz mazidi ne var şu? Yüz mazidi ne var şu? Su geldi mazid teyit kısam yapın. Eğer vodu var, karını kal. Su bakılayı vodu verip su var ki mazidi. Eğer daha vatayacı tanavur taran, vatayacı kemal. Su geldi bazı kendisini fayret. Kuantin bitten, diyen bitten, suaran bitten, su kat var ki. Mazir var. Eğer eti bağın gaz mıydı? Para öyle. Lay lay la, bağıncı da akırıyız seni bu sor. Bu ilik korunu dua etti, bu ilik korunu ayırsa zor olur diye. Sırf ki logat takviye varım, geri kal bağıncı olmakta. Ama ki hukum koymadı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu kablel magrib. Şam namazı kutlusu. Sallu kablel magrib. Sallu kablan mazir, sen ki farkı. Sahabe-i kiram karamaya, agadı sen ki farmaya Resul-i Ekrem kısım. Limon şaha, yani koş versin. Limon kırak az böyle yaşmasın. Magar takip kur Resul-i Ekrem kısım. Sallu kablan mazir, sallu kablan mazir, sallu kablan mazir. Şam ne ben zuma fezde var ya namazı? Zıra göz veren, sallu atlayın lan. Sen fatu zavallı kumasın. Bana git pasın. Başa samıcı var. Dolmuş neyle? Bağın kuranı, bağın bari bağın. Eğer de bağın tut var bağını bari ki, fakat sarıya kayırırsın. Yani şu, bir barını bağını, madem nikası tuta vardır. Dün tuta vardır, hamur patı takdir etsem, yiğit sağlı hakim sana namazın zıraksa teki. Geldi, eğer de kaç namazın masumunu kalır etmem, özellikle bağıncı sürgü vatan yamağı. Dostlar o, kim? Masumun muntazım ki, ya da ana parti, yemin sana at, ne halde at benim asman da sana amel kari. Sen ne diyor kadar Türkiye, sen ne diyor gayrı mu kadar. Mager cemaat asman şu, diyen nefret ekti nefret şu var bu kadar asman da sen. Ama asla ben demiş ya, ya halde ya, vakit, şöyle bir zaman demiş değil, ben üstüne bu vakit yavaş bu kadar asman da sen. Ez kafa vakit, gayet tuz payı vardı, tuz ne payı. Mali evde o yamazın sonra kılsanın vakti tabi. Ben kim kodul yaptım ha? Baralı vince nasıl bir şey vardı? Bana gitti takviye, dermiyeni vardı, ben şu cuma dua, ağır evi parma olmuş Resul yaptım. Cuma dua dua sahi hasene. Yip tane de Rabbat mıyız ki şu karan var? Cuma ki yere çıkmış o, insan evi vardı bir vince nasıl cuma, cuma dişi. Doğru tip olur. Bana gitti takviye, dermiyeni vardı dişi. Rabbalar minas mangal, Rabbalar minas cidden ki derva arasında mülkene sağlamış. Ne ki vay yahu suvari dua kurmuş, basari kodu bol bana gar, man anım ki man danım, izan koy kokoda bol bana gar, şu bacı sahibi yok elin kara, mabir kama ayçi su, siyap cemaatasına eri kon, şimdi aynı Rabbalar minin kari kokumun, Rabbalar minas vay yahu, ben ayçi san suvari dua kurmuş, garasını karışın, suvay mı? Erdiyama hospitalinde gelen under, I am Jewish parishioner, I am Scottish parishioner, I am Baptist parishioner, I am Jehovah's Witness parishioner. Rabbul Alamin acil malum, acil merkezde hayat, Rabbul Alamin acil bir Allah, acil bir Rabbar, acil bir Bar, acil parishioner of Saturday. Rabbul Alamin amanga acil sahi parishioner. Rabbul Alamin acil sahi kam kardu. Rabbul Alamin acil muat trae kim sizden bıçak. Esen beni matka dağılmasın. İman luka uğraşayın, cana vatara pancısı imanı soğuda. Van kara o imanı soğuda. Haber vallaha vazgevanin kır, hücum simka dağılmasın. Kim kumanla gelse ki saki bağımı canım. Kim kuman saki sakinden laypam. O, çavındaki kalkı çavındaki madde ne bileyim. Ne bileyim insanın kanı çavındaki. Çavındaki ki ateki simrin. İmandır bence. Yani neydi? Vaksı duvar? Vaksı duvar? Vaksı duvar? Vaksı duvar? رب العالمین منگان تھی سب جبلی پکڑ لیا جن کرنے سو یہ کرن پانی پریشان جی تو رب العالمین منگا کی سانی پریشان جی پا رب العالمین سانی ماج زمین کی اسمت خدا رب العالمین فرض پوشی کے لیے مجھے من کا اگر وہ فرض پوشی جنا سیلت کرنا پنج مجموع کرانا اور کو سزا دینا تاجر نہ بھی یہ مجھے آیا ہے آپ کے تقریباً جو ہے کو سزا دینا تب آپ مجھے آج تم اچھے جا مجرم آئے راکھنا میں یہ جب مجرم لوگ نہ یہ جب مجرم راکھنا آؤ تب آپ آج تم اچھے جب آج تم اچھے جب آج تم اچھے جب آج تم اچھے جب لاؤ جو آج تم اچھے جب تنسائی خوال جن ایسا انیا دھریل یمن کیا اور یمن کری مطالب بلکہ آوان میں انتاب شکے ہوتی ہے اب سب سب سوان گوٹن اندر اندر کارلے یہ آل و آیال انسان حرام آپ دیکھیں آپ کیا سوان گردن اندر اندر کرو یہ آلو آیال کیا ہوا اس انصاف کرنے کرا ہم پر جو جان کمیشنر رپورٹ جو سمو کمیشنر رپورٹ جو تاپ اندر رسول کی کیا مجھے مریض نشان نہیں کیا ہے نکا رب العالمین شیخ منگان رب العالمین ہے افضل مستقنا سندر ہے سانی کیا مجھے کی خوابی ایسا جو ظلم کار کو سمجھا رب العالمین منگان کی احساب کا اہمی اندر آزا رب العالمین منگان کی احساب اسلام از بہار اسلام کی آزادی از بہار احساب دین از بہار سانی جوانی ہزی جوانی کر سانی ماجن بینی ہزی اسمت از کر رب العالمین منگان کی سانی بیلن کر ہدایت سانی جوانی کر ہدایت سانی کورن کر ہدایت رب العالمین منگان کی سوز بر درود سلام برگاہ کی مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان عادی مرشد فتحان ایک بات ہے حضر ایسانی پس بات یہ انسان اور حضر ایسانی یہ بہت زندگی ہی دی اگر اگر قدم اس پر سنوے رہتا ہی ترہ ہوئی بشت بنام بھائی انسان سید زبان یہ انسان افتاری شوبہ انسان والذین آمنوا اشدوا حبا للہ حادث ہے جو مقرر رب العالمین سنت محبت اور پاسنی انتی ہوئی بلکہ منا انسان جی انسان سنی خوادر ہے گی یہ انسان انسان سنی خوادر تاریخ ہے گی تر سن صداوار سپنج کو اجزا کی مقدس رسول یاد رکھ مگر انسان سنی خوادر انسان یہ خود کھا بچی جمع فرمایا رہا رب العالمین قرآن یکی مسلم ہے میرا جب واقع کرام بیان مگر ایک ایسی کرام لفظ بیان کیا لفظ عدل قرآن یکی مسلم ہے وچھو تائی جیدر جیدر رب العالمین پنجر پائگو پر انہوں خوبصو سی ذکر کرا اگر نکر پر مجمع آرم حمد رسول یا کر نا جیدر جیدر رب العالمین قرآن پنجر سون سی خواب پائگو مفظ ذکر ذکر رحمت ربی کا عبدہو زکریہ پھر پانے خاص بند حضرت زکریہ کو ذکر کرا ذکر رحمت رب کا عبدہو زکریہ اذ نادا ربہو ندا سخیا لیکن پانے خاص بند یہ نہ بجے اس مزا والا جد رہا یعنی ایسا یہ واقعہ رب العالمین سورہ مائیہ میں صدر بیان کو ذکر رحمت رب کا عبدہو زکریہ یعنی رب العالمین ذکر کر حضرت داؤد نبی علیہ السلام وذکر عبدنا داؤد اس قرآن مجید اس میں کرو ذکر میں خاص بند حضرت داؤد وذکر عبدنا ایوب کرو میں خاص بند حضرت ایوب سے ذکر یہاں پر یہ جو کہہ گیا وانه لما قام عبد الله یعنی خلق کو بسان رب العالمین سے کہا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده یہ دیکھو جمن پیغمبران کرام نے یہ جب رب العالمین ذکر کو خصوصیت ساتھ Sanki sonra ne olur lan? Hız yemin tutacaksın. İşte yer duvaki arıp görmüş. Yüz yıl abi de abim şu abu diye şu. Yüz yıl daha iyi kapı tozmak. Resulun çürüldü onu tozmak. Resul gel şu. Nebi gel ki işte az gibi de indir olmuş Resul diye atıramış. Rabbin alimiyle. Davayı koy Rabbin alimiyle bayan. Sanki yedir ki gibi de indir o radika inatan. Ya eyyuhar Resul. Ayca sonra Rabbin alimiyle ya eyyuhar Resul. Ya eyyuhar Resul. Ben de buna umcela gireyim. Geldi hadis sana. Zimri döndü. Resul demiş ki bana. Resul ki bana sevgi. Yemiz Rabbin alimiyle kahkayla maçı sormuz. Ne ödül? Fakat demiş zimri döndü. Fakat kevâdın amin demiş kahkayla. Ya eyyuhar Resul. Ey yani Resul. Ben de buna umcela gireyim. Yazma kaybet lazım kur, yaz vaatini tutumun da. Ve illem tefal. Yedi kabul aracına vaatini alıp koy baya. Bence sorun fazla bu baya. Bence sorun kazası bacar baya. Bence sorun bari yazıyor. Volta. Sus fikir. Magal yedi zimri veriyor. Ya eyyuhar Resul. Ey yani Resul. Ben dedim ahunu zira ileyka. Yaz ne kalpak ne hazır kor? Gide akarın hedef o. Yaz gide vazına vur. Lukandam. Magar sürdi. Ve illam tafal. Ama vallat seni sağlaka. Agar nasıl yiyor? Lukandam hangi paydan vazılıyor mu? Sen nasıl vazılıyorsun ki Resul Rabbim hakla. Rabbim zimine ikraman Hazreti Muhammed Yarabbim. Allah. Ve illam tafal. Hadis bu Rabbim alimine Resul. Gidip Hazreti Bacar Kur'an adam Bacar Kur'an'ı. Doğu Abud Gensam-ı Rabbi Kainat'ın hul Kaçak ve Asani İnsan Emi Sabır Alimine Nazdik Suci Buzerge Vaisken Suçer Mühan Şimdi Yaman'ı ki Karan Şimdi Nesli Mocik de Vahşi Nesli Mocik'i var bu Na Sofi ki Teri Katma Fakat Mesih'e Allah Alama İbadı'nın Devamlı kaynaklı suci olsa eski suci. Suci'nin nefes şey bayit olsun ki. Hatta az helaya diye. Hatta az güvenen tasavvuf. Hazreti İslam'ın tasavvuf ki var. Senin için Hazreti Salman'ı var. Senin için Abu Sayyid-i Kudri. Senin için Hazreti Abu Zerda. Senin için Hazreti Abu Hurayra. Az helaya diye. Tasavvuf olup güvenen tasavvuf. Ya suç yer ki bana suç ki niyet nefbette afaydı sıfattı. İşte sabır afaydı sıfak amca. Afaydı sıfak gel. Sıfak olsun macidi ne yapıyor? Roze yubaharın sürekleri ait ağzı diyete hoşmuş. Bence koca cahil dedi bakım on bir kendine rastına ödeyecek. Yoksun roze yubaharın sürekleri. Sadece kendine rastına sürekleri ne yapıyor? Ne olur? Orada macidi ne yapıyor ki ağzı yalan? Yüz afaydı sıfır cahilse Bir gün Rabbin mübarek bırakmayın, bakı tora yavaş su olsun. O sapta kalmışsın, hayatla bu umrakların var yok, duvar kasın var yok, sen cahilce de bırakın herkese. Yok sen yedin mazgeci ne yapıyorsun ya, bekenin aklı bu tarına ah, acı fesli ısla aklı, bir bu anda kendini var anladı. Patent rahatı peki rahat, bu zaman en patent değil insan. Şimdi nasıl gayet? Şimdi nasıl gayet var kum? Şimdi nasıl gayet sahip? Şimdi nasıl miskin? İman ki garbar ki, nimge etsen, iman duvar yıkan çöngör, oraya iman, en patates etsen, kena kena karan ki, benim diğer vaka var, maga rahatsız ya, karan eti yer bir haber, atı bu garaz yok, en yakın sanan, sufa, yor apaydı sufa ki, namus için meşhur, hatımda rotu, sen yukarı görürüm, sadı sahabi, Hazreti Ebu Hureyre, radıyallahu anh, tasavvuf ki bana, sur ki bana, iman şimdi yıkmak yok, evet mi? Magar yedi vakit bu duran duran. Yuma buraya gitmek. Yuma duran bu çalıştı. Yuma asaydı sıfı alay. Yuma ise zodu kara. Yuma ise neman kara. Yuma nasa kabar abdu huru şadrı lima. Yuma da ağaçı bana yuma suç. Yuma da tasavvuf. Yuma da Rabbin alayın ağabeyle ayeti bozmuş ki. Yuma duyu yuma bazmış. Yuma da bozma etmez. Hakibi. Kimanlı baharan, agar kodun zanim oynu gati, dapan kisayi, zanim oynu kisayi. ننگے آسان سے تو یہ نماز پڑھی ضرور علامہ اقبال بنا ہی دبا صوفی کی طریقت میں فقط مچی ہے احرام ملا کی شریعت میں فقط مچی ہے گفتار شاعر کی روا مردہ و افسردہ ہو دے دو شاعر کی روا مردہ و افسردہ ہو دے دو مشتق اندیس شاعر تم لگی زنان کا نہ تو شراب نہ تو تمن جیزن تاریر یا اپنے وجود اگر شاعر کی وچن حسن عبدالعجی نے روا رضی اللہ عنہ اگر شاعر کی وچن تاریر وچن حضرت حسان بن سعد رضی اللہ عنہ یعنی تم اس حجور کی داری ہوئی اتنا سائل سے کرا حجور جنگ اندر یار وہ حضرت حسان بن سعد رضی اللہ عنہ تم یا رسول اللہ میں بھی وہ جواب بار بھی من جواب تو وقت کرا بھی من حجور حجور مانے گا خاندانی یوزر حض بن اصول وغیرہ یہ کرت بیان مگر کھوئی جائے جیو دیتی خوایات بجت بیان تو یعنی حجور کرت بھی من تاس اندر مانے بجت تاس بجت شکر کرائے یوان وہ تو حضرت حسن بن سعد رضی اللہ عنہ دولت یا رسول اللہ تو مانگ گر گام یہ تھی تو پڑھائے بات کر ریمان یہ تو تو چاہت تو پڑھائے مگر سہم کارت با اس باتن ان پڑھائے کو مزنی آبا اس باتن آج مزنی آبا اگر رو علیہ جلدو وجد آتم وخاتم من اللہ مشہود جلوہ وجد اگر شاعر کی وجود در بچی بھی ہوئی شاعر اقبال بنا دبا ایسا شاعر شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و دیتو افکار میں سر مخت نخاگی دا میں دیتا مشباق ہے شاعر مشباق نہ ہوئی شاعر یہ شاعر یہ دبا مجھد کرن شاعر بنا اگر مسلمان شاعر تھی بنا اپنا تب اسی شاعری من کیا خود صرف شرک تو بیدا سوائن بچ سوائن نام نحر کنجا جان مجلی من وقان رجل فاو ناس شریف فاقان بدر سید بیر سا ساسان شرک سید بیر تیرا نور خا نور آدم سے پہلے نوز اللہ کتور مدر شوئے خدا کے پہلے میں وحدت کے سوا کیا ہے نوز اللہ من ذال اوئی دون دون تیرا نور خا نور آدم سے پہلے آنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یمن اصلا موال یمن اصلا موال یم زائنا یم رشن حریبا سادیا بلکی یمن حریبا سادیا مکہ موزمت اللہ بھائی آئی تیرا نور تھا نوری آدم سے پہلے کس یعنی حریبا سادیا پہلے تمہر یاسن سے مکہ موزمت اللہ آئی اشار رہی ہو کس کار کل کو آئی بخشیر بنسا کرو یہ واقعہ ہے یمن اس آدم جماعت گلی رہی ہے گاموں کا دیوان جماعت یمن شہر کے بڑن رئیسن ان بچ نیوان رکھن خوادر جمن اس دیوان یم رکھن خوادر کے پوس ان پس ایمان یمن ایمان یمن جاس سارے لس ان پس ایمان اکد بچ بیال انتی انتی نیوان ان ایمان سادی آسن بچ نیوان ان پس ایمان یوال عبدال آسن یتیم بچ اس کے دمان ہے یتیم یم کیا جن میں پاگئی سے انتی کی دراغا تیرا نور تھا نور آدم سے کہا یہ کیا یہ کیا دعویٰ حلیمہ علیہ حضی دبا ہے یہ کہ یقین ہمار یہ جان جان بین گائے نہیں دبات سے راکھنی خوطر یہ کیا چمن یہ کی تارکا کوئی بڑھ اعلام مگر یہ کہ یقین یہ کیا یہ کیا جمن با یہ کیا جن میں ہم پس رو لگی ہم پس کھارا یہ مکہ انواز مستر سوال سے کھوڑ رہے مزبران کنے بھائچے ہمار سا ہم کی نجاست رام سفانن بھائچے ہے ہم پس یہ مزبران بنا دو کو چلو نہ بنا دی کہ ولی من کو اسی ہو تو کی کیا نہ تھی مگر باقی نے مس برکت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ سب کا واقعہ مان یہ کہتے ہیں یہ دو ہے گزرے ہو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد جائے ورا خدا کے پہلے میں وحدت کے سوا کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک خدا کے پہلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو ہمیں لینا ہے لیں گے محمد نوز بلائی تام جوایا خدا ہے اس کیا جسم کے وحدت خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے ہمیں جو لینا ہے لیں گے محمد سے ایسی شعر بنا جو آئی خلقہ یہ بنا جو آئی شرط کو جدا بعد از دور مانگی آن بعد از راکر بیٹھے لیے خود بعد از آن پتہ سانے کے گزر گی تو پہلے گزر گر جوانا پتہ یہ Doğru suvun maaşını için buyuruyormuş. Şimdi kapan kararı benim başkiniz kök. Her bir başkiniz sandığı alın. Biz hep biteriz vatanı gelip para. Yüzü vatan, yüzü mertleri falan. Açıp alın şu paran ne? Gelsin de canını kılın şöyle rahmanın. Magar ya sen şırtı siz koyduk. Şimdi başkı başkı sandığı alın. Dabın başkanı böyle. Yüzü ne? Ne olsun paran şu yaşı şırtı siz böyle. Şimdi başkı başkı شاید کی نوا مرد ہو افسرد ہو بے زور افکار میں سرمست نخابی دے نبی دار اندبر آوان اقبال وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہے جس کے رب و قی میں فقط مجھ کیے کرتا تو مرد مجاہد میں نظر نہیں برسو جنسل کردا جنسل ہے گن تاپا سر تا پا یوں نہ آجے کردا اس میں یہ نہ ہر نہیں ہونا اس وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہے جس کے رب و پای میں فقط مستی ہے کردا بار وہ ہر کرم جس کے ساتھ انسان انسان سے ہو کے تاریخ ان پرندا ہے کہ میں ان سزا واسط واج مبارک حضرت رسول یا کر صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ ابوجہل کی مقام خود کا ہے رسول اللہ کی من ذمہ داری تاوی شو رب العالمین فرمان یا ایوہ رسول اچھا ماشو الحمدللہ سبحان اللہ اسرا فی عبده غیلا من المسجد الحرام الى المسجد اصطیقنا مطبع اچھا کیا ہو رب العالمین اچھا ہونا رسول اچھا ہونا رب جی عبد کیا جو اپنا خود مقام یہ جس من ذمہ داری یا اچھا کیا ہونا رسول یا ایوہ رسول اے نانی رسول حقیقت آجیز سے پھاک بولدی وانی کرائی بچے ان پاک سوال یہ سیم زنوے کی اس بولدر میوان ہوت وچا رسول ہوت کرد وچا سپوت یہ جس روب بنی تھی میوان بان نا یہ جس روب بنی تھی میوان اب دیگر عبد ہو چیزے دیگر اب دیگر عبد ہو چیزے دیگر نیچے سپاند حضرت محمد یاردی یہ جس اور چھونا رب العالمین اے ینا چھونا عام بند یہ نہ چھونا عام بشا یہ نہ چھونا عام انسان انسان کو گوانا ہی تمہیں ہوتا اب دیگر عبد ہو اب بند جانو عبد ہو تن خود بند تو کہنے سبحان اللہ جی اسرا بے عبد یہ جا کمن زمداری زمداری جیسا اپو رب العالمین یہ میں سوشن پیٹوانا پر بچھو بچا ہمانی لگتا کے لیے ہمارا خال سر آبی یا ایوہ رسول مجھے کس پیٹوانا رب العالمین شفا کتبا سبحان اللہ اسرا بعبده غیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته انه هو السميع البصير يدك يا رب العالمين يا ايها الرسول اي يعني رسول بلغ ما انزل اليك يا من نازل قريش ما جمداري سوي جمداري لازم اكو وان لم تفعل اگر نظر جمداری نقل واجب ہما ملت تری سالتا تیل نظر تیل رسول خاکنا تیل نظر تیل رسالت خاکنا امی رسالت خوف ہوت رسول یاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حجت اللدوک موت ہو انگروٹو صحاب اکرامن فرم مطار بار بلگو انی ملو آیا مطلع لی مزد بلگ ما منزل ایلی کا حرمو بلگو انی ملو آیا ایمان الصحابو یہ میری کہہ رہے جو یہ بات نہ جو ابھی ابو اللہ ابو یا یہ کہ یعنی وہ آخری حج وہ حج تو یہ دو کو وہ میں چلا کہ ساری صحابہ موجود رہے ہیں ایم ذمہ داری ہوں چلا ہے اپا سن رسول اعظم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ابو جی تو تعلق رہا تھا مگر یہ بات تو تعلق میں تھی مطلب لہذا یہ رسال کی ذمہ داری ہے ان کو پرس لوگن اور لوگو یمن کا بڑے کے سوال ہے یہ نہ ہم لار نہیں ہے ذمہ داری ہے ہم سائتام تم سے رسال کا بات نہ ہو کیا نماز نہ ہو تو حق کرتا سواد رخ صحابہ کرام کو میدان عرفات میں جو کہیں ان بدن ہونی مو بے زبان انا دستی کرا اجازتی کرا یہ تو ہم لار نہیں ہے ذمہ داری ہے ہم ان فتنا ہمشت مبارک آسمان سن آسمان سن رسول یا سن کیا فرموں؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. رب العالمین دروزم گواہ، دروزم گواہ، دروزم گواہ. یہ پانچ لاکھ صحابہ کرام چھنے شہادت گواہی دیوان یقین تے ذمہ داری درامت اوس تا ذمہ داری چھنے ہاتھ کہ صحابہ کرام مولو اے صحابہ کرام یوز ابو جہل ذمہ داری اوس نا کمال تا پرو جون گا نا سو ابو جہل حق ہے سوالان تے عین کا جواب نہ یہ پای مبارک نو خاصان ورن ختم گو یہ پای مبارک نو خاصان ورن ختم صحابہ کہتے کہ رسول خاصان کہ بیٹھے دی بیٹھا بزرگ ون سوچی ون نمائندگی نمن کم پرمیشار دہان دبان ہان عبد رسول کیا دبان کہ یہ بہت عبد گو حضرت رسول اکرم اور رب یور رسول اکرم سبحان ربی سبحان ربی العظیم اور رب یور رسول اکرم اور محمد یعنی مگر یہ رات عبادت کریس ٹو فیس رب العالمین سٹن ہم کلام یہ عبادت کربوت حق نق مار اور دیوان ویس وچو یہ فیس ٹو فیس نیرو کس نش ون مز روز امس کن کھو وہ کیا روز امس کن وہ روز امس کن تھار گو یعنی رسول آپ حق ہے سالان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں زور روئی مبارک آسان تمہیں کمن کن لکن کن یعنی ابو جہل حق ہے سالان نت تمہیں زور روئی مبارک آسان کس کن یہ سب بتانا تھی فکر کل چھ باسان نہ ہم چھ ونان یہ چھ خدا سن کان نہ تو یہ لوگ دلا ہوا کر یا خود مقام کو یہ ہے رسول والا نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیس ٹو فیس کمن کن لکن کن یم سات ابو جہل حق ہے والا نہ تم سات کن فیس ٹو فیس رب العالمین حضرت بجے کرا بیان سبحان الذی اسرا رب العالمین دین سکین سمجھن کر اگر پچمی جمعہ کی عرض اگر بہت ایک موز موز کے ہنگی رو بھائی والے پچمی جمعہ ہونے میں علم از دیا دیر دے آگو گوڑنے تھا علم الیقین دیا گو عین الیقین دیا گو حق الیقین یکی میراج کو یوز درست حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین علم واتنام آتی کمال ان کے ہوئی درست کیا مے کور عرض انسانس یقین گان تمے سات کن چیز پہ آگو وچن سو وچن سو یا دلس من محسوس کرنے سی گڑ پہ وچن سو مگر پہ تم پور یقین گان محسوس معراج کیا معراج اس گام پہ ایمان ان اسامت منتقل کران یہ علم گاو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہوس گاوس پہ اہم ایمان یہ آج پہ ایمان درجہ واتن گوڑ کمال درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمس تم مثال دس حضرت ابراہیم ندیم علیہ حضرت ابراہیم اس ربس پہ ایمان رب العالمین تم کران مرد زندہ مگر تمہیں باوجود ون وز کال ابراہیم رب عینی کیف تحیل موتا اے رب العالمین لحاظ ت کس پاٹھا کر مرد اور ون رب العالمین کال اولم توجن کیا چھنا پائے گا انہوں نے ابراہیم کچھ نہیں ایمان یاد کر کال ولا دبنا رب العالمین ایمان چھنس کر حق مرد زندہ مگر ولا کی نیت مانگ نقل نہ کر تو اطمینانی کالم جو اطمینانی کالم ہو سر جنت جہنم ہوئی رسول اکرم sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbani'nin karımı Hazreti İbrahim'in Aleyhisselatü Vesselam'ın demek yetime idimlani kalıp çıkan ki saygılar. Peki mürtetin karı Lugan'da yetime kuhanı idimlani kalıp geçin adı kararlılık unutmayın. Kâle hafuz arba adam yine sayıf. Sanık duvar canı var zor olsun. Kur'an-ı Mecid Bezir Sure Bakara. Rabbani'nin karımı duvar canı var anık. Sayı kısmı, ayet kısmını. Bazı revayetin emirâmı diyorsak muğol, Bekos kokur, bekos kodur, bekos kağ. Ya kandı duvar canı var. İmran hırının duvar canı var. Söyle kısmı. Dövret iman anı. Kâle fakhuz erbatı yine söyle. Hassur hunne ileyke. Summa ceal ala kulli cebelin min hunne cüza. Summa du hunne yâdîne kasayun. Vâlem annallâhâ alâ kulli şeyin kadîr. Devletin tuvali kısmı tuvali yanı ver, en patı mağır, en patı dağır. Şimdi bana mühid, homaçı payın. Homaçı payın. En patı tuvali iman, asıl bir dina getirip duvarın paharı. Homaçı payın. Şimdi tuvali kısmı tuvali yanı ver, ilk vaktin teyatını almış. En patı önüne asıl bir dina getirip duvarın paharı ve en patı iman alı. Sımma duhunna. Ne diye ne kadar ya? Tuvşat var, yine duvar canı var, çift var. Ben patlayıp değilim. Doğarın kaharın var. Yenim doğarın doğarın da. Ve'alem annallâhâ alâ kulli şeyin kadîr. Yiyen İbrahim aleyhissalâtu vesselâm'ın son. Sonra sabrâli yine koyup koyup da ihtiyacını iki sıfır kadar kalın. Hadi güzel bir bakatayı. Senin atasına yap. Sabrâli yine gündür bu. Yüzü sure bakatını diken. Avkallezî marra alâ kariyetin ve yehâliyetin alâ vuruşâhâ. Kâle annâyi huy hâziyyâhâ. Hâziyyâhâ. هذه الله بعد بعد مم بعد موتها حضرت عزير يعني عاصمش الشهر تحت المسلم تحت الطهراء الكل نبني يحكي على كيف كان رب العالمين بيها أن تصوروا رب العالمين كل سالة حتى تصوير أن تصوروا خنا أصاب خدمة طامت ما يلي حاجة ما يشاهدوا أن تصوروا خنا أصاب لوز نقمة طيارة أن تصوروا يلي وين نمري وزي أن تصوروا رب العالمين أن قال كم لجستا؟ أي وزير عليه السلام كل كالو فيه من ذلك. سنو لجستو يوم ما حبازا يوم. كشو قراني مجدي كالفا. سنو رب العالمين لجستو يوم ما شاهدو خطة دوان شنج. أو بعد يوم. مجد ما ينفق من ينر فيه ولا هو آفتا. يدا سنجا نسي يدا. شاهد سنبا دور. أدو دوان شنج. سنو قال بل لجستا مياد آمين. Ey uzayar tekeni kabri hak ve yuva dişin. Hamdur ila duanika ve şerazi kalam yakasın. Yok, şimdi imkadın cemi dağıtı. Aynı dostun hiç hem olsun sığır. Ta zamanı sınır zaga. Betreşin yapıp kudu sığımı kalır. Sonra sınaca akşama şunu bulup deyin. Kişi çıdayı koy. Yok ki treyay koy sana sarıya mutlaka çıdayı koy. Hamdur ila duanika ve şerazi kalam yakasın. Manzur ila himalika. Mada yüksü umurda olsun sığır çıkay. Umurda sığa da hak veriyor. Yol kabrani yanım beni sağım. Humtayı vücud. Süt kovmak vücud. Kendi kovmayı vücud. Direkti kovmayı vücud. Mada umur kovmayı vücud. Yıkarım. Hadi söyle kaç. Zırnaf manzur ila himalika. Umurdu bu yer. Sıra çıkay. Senin zamsı erdiydi böyle. Manzur ila himalika. Kal. Bana onu savur. Vardır ya Hümayrika'yı karak geldi. Çıkay. Yok sayılımız yok, zadırımız. Devlet makarlı nazar. Rabbin Alim yanında zıdırım seni. Vardır ya İzani kaykonun yıllaha. Suma nasluha lama. Alamma tabayyanallahu. Kala alamu annallaha ala kulli. Evet bana zahmeden uç muğur yapan kaya. Zeynep nasıl izlenin? En tabgara gay elik, elik kakot mağar, mağdur kakot mağar, en tabgara ne sıra kaynel kar? Hala, en tabgara Hazreti Uzayar vandı, alamu ayar Rabbil Alemin'e başı zan. Suçu pes ver, tiyak bu ne çizu kak? Bara bu sikaran kayar, suçu paygambara ikiramın. Tiyak suçu paygambara ko, Rabbil Alemin'e suçu, yansı beni sanır ikimin an kadı. Kamalı kuatın ayı, miraj yahu, اگر لبو میں خواب سندر ان کر میں بے ساتھ آرد اگر خواب سندر بانو تیل سنت اہلیتی کان خواب ہے کہ عام انسان کی وجہ وہ خواب اس میں امریکہ رام گمان کھنڈ کیا جاتے بابا امریکہ یہ دیکھ صبح سے خواب دیتے ہیں بہت امریکہ سے ایسے کیے جاتے امی دبا ہے کہ بڑا عبد خواب ہے کہ کہاں کی وجہ نہ بڑو ہو کھڑے تھا بیا دیری ہند خان کا بندر کو آسمان تو زمین میں مستوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم رب العالمین نے کہا کہ یہ پاک ہے رب العالمین نے فون ایمان ہو رہا رب العالمین نے اسی کو پر توفیق وجہ کا کیا ہم توفیق بارک اللہ لنا و لکم وایا تو واجب واسطہ رب العالمین نے سمجھا رب العالمین نے یہ حاجت اثر رب العالمین نے